To jest akcyjne. Bardzo proszę Państwa. Czy to jest jedno, tak? Akcyjne? Ja. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 wiersz. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Do apostol 22. Czy apostolski drugi rozdział? Von Vers 1 bis 4. A gdy nastał dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Und aus 1. Petrus 2. 1. Piotra, 2. rozdział. Vers 4 bis vers 10. Od 4 wiersza do 10. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, od 4 do 10 wiersza. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Bevor wir direkt auf das Thema gehen, ein Gedanke vorab. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym jeszcze dodać jedną myśl. Wir lesen schon im Alten Testament, dass Gott bei Menschen wohnen wollte. Już w Starym Testamencie czytamy, że Bóg chciał mieszkać pośród swojego ludu. Als das Volk aus Ägypten befreit worden ist, kiedy lud został wyratowany z niewoli egipskiej und in der Wüste war, i był na pustyni, da hat Gott gesagt, dass sie ihm ein Heiligtum bauen sollten, damit er bei ihnen wohnen könnte. To Bóg powiedział swojemu ludowi, żeby uczynili miejsce święte, w którym on będzie mógł mieszkać. Obwohl die Sünde in der Welt war, pomimo że grzechu na świecie, wollte Gott doch zu den Menschen kommen. Bóg mimo wszystko chciał przyjść do ludzi. Wir wissen, dass das nur über ein Opfer möglich war. Wiemy, że to było tylko jedynie możliwe przez ofiarę. Und Gott, der alle Dinge schon im Voraus weiß, i Bóg, który już z góry wiedział wszystko, hat damals viele Bilder gegeben, die auf etwas hinweisen, was noch Zukunft ist. To podarował nam wiele obrazów, które wskazują na to, co było w przyszłości ma się stać. Als er das Zelt der Zusammenkunft beschrieben hat, wie es gebaut werden sollte, da hat er da auch viele Vorschriften für Opfer gegeben. Und wir, die wir das Neue Testament kennen, verstehen jetzt, was diese Opfer bedeuten. Sie waren Schatten von dem, was der Herr Jesus einmal sein würde. Wir wissen, wie das mit einem Schatten ist. Man sieht bei einem Schatten den Umriss einer Gestalt. Und kann ungefähr erkennen, was es ist. Aber wenn dann die Gestalt selber da ist, dann sieht man es viel deutlicher. Und wenn wir an Golgatha denken und sehen, wie der Herr Jesus sich gegeben hat, dann verstehen wir das Bild dieser Opfer. Und wir verstehen auch, dass dieser heilige Gott nur wohnen kann, wenn Sünde vergeben ist. Możemy też zrozumieć, że Bóg może tylko mieszkać pośród swojego ludu, kiedy grzech zostanie przebaczony. Und in einem gewissen Sinn ist das Zelt der Zusammenkunft auch ein Bild. I w pewnym sensie ten nowy zgromadzenie też jest obrazem von einem Haus, in dem Gott wohnen kann. Na mieszkanie, w którym może mieszkać Bóg. Und das war ja auch das Thema dieses Liedes. I taki też był temat śpiewany przez nas dzisiaj pieśni. Und wir haben im Petrusbrief ja auch ausdrücklich gelesen von einem Haus. Aber bevor wir jetzt auf das Haus zu sprechen kommen, lesen wir noch einmal den Vers aus Matthäus. Da hat der Jesus auch von Bauen geredet. Ich will ganz kurz den Zusammenhang noch einmal nennen. Der Herr Jesus hatte ja die Jünger gefragt, was die Menschen über ihn sagen. Und später hatte er die Jünger gefragt, was sagt ihr denn von mir? On mówił, o co ludzie o nim mówią i później się spytał też uczniów, co oni o nim myślą. Und Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. I Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Und dann sagt er, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. I on powiedział, na tej skale zbuduję mój kościół. Und wir verstehen sicherlich richtig, i my z pewnością rozumiemy to dobrze, dass der Herr Jesus dieses Bekenntnis meint, das Petrus ausgesprochen hat. Że Pan Jezus w tym sensie ma na myśli to wyrażenie, które powiedział, że na tej skale, to chodzi o to wyrażenie, które powiedział Piotr, nie o samego Piotra. Dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Że Pan Jezus jest Synem Bożym. Wenn wir in der Apostelgeschichte etwas lesen, jeśli czytamy coś wenn die Apostel gepredigt haben, w którym apostołowie głosili, dann haben sie sehr oft gesagt, dass Jesus der Christus ist. To oni często mówili, że Jezus jest Chrystusem. Das war eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil der Verkündigung. To była bardzo ważna część głoszenia. Denn wir wissen, dass der Herr Jesus ja verworfen worden ist. Ponieważ my wiemy, że Pan Jezus został odrzucony. Und dass selbst die Juden heute noch nicht anerkennen, dass er der Messias ist. I że nawet do dzisiaj Żydzi nie chcą uznać Pana Jezusa jako Mesjasza. Deswegen ist das für den Herrn Jesus so wichtig, was Petrus gesagt hat. Dlatego jest to tak ważne dla Pana, co powiedział o nim Piotr. Und das ist ein Bekenntnis, das wie ein Felsen auf der Erde liegt. I to jest takie wyznanie, które jest jako skałą. Und das ist ganz eng natürlich mit der Person selbst verbunden. I to jest oczywiście też ściśle połączone z osobą. Und jetzt sagt der Herr Jesus, dass er auf diesen Felsen etwas bauen will. I Pan Jezus mówi, że teraz na tej właśnie skale chce coś zbudować. Und er bringt ein Wort hinein, was vorher im Neuen Testament noch nie gebraucht worden ist, das Wort Versammlung. I on tutaj używa słowa, które tutaj pojawiło się w Nowym Testamencie, ani razu się nie pojawiło, mianowicie słowo zgromadzenie. Und das ist manchmal so in Gottes Wort. I tak czasem, często bywa w Słowie Bożym. Das ist etwas ganz Neues, fast unvermittelt kommt, ohne dass man es erwartet. Że coś, co jeszcze do tej pory nigdy się nie pojawiło, przychodzi w zupełnie niespodziewanym momencie, w którym się nie spodziewamy. Und wir brauchen dann immer noch andere Stellen dazu, i potrzebujemy do tego często inne miejsca, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Żeby móc zrozumieć, co tutaj jest na myśli. Wir können natürlich jetzt nicht alle Stellen lesen, wo etwas über die Versammlung gesagt wird. Oczywiście nie możemy czytać wszystkich teraz miejsc, w których jest cokolwiek mowa o zgromadzeniu. Wir wollen nur jetzt einmal hier festhalten, dass der Herr Jesus sagt, dass er sie bauen will. Ale chcemy to zachować dla siebie, że Pan Jezus powiedział tutaj, że On chce je zbudować. Und da gibt es zwei Gedanken zu. Do tego są dwie myśli. Einmal, dass der Herr Jesus das Wort bauen braucht. Pierwsze, że Pan Jezus używa samego słowa budować. Das bedeutet, das ist ein Vorgang, der eine Zeit in Anspruch nimmt, der eine Zeit dauert. To chodzi o to, że to trwa jakiś czas. Und das Zweite, was wir bedenken müssen, ist hier, dass der Herr Jesus von der Zukunft redet. A druga rzecz, to Pan mówi tutaj o przyszłości. Ich werde meine Versammlung bauen. Ja zbuduję zgromadzenie, a nie już zbudowałem. Vielleicht auch noch ein dritter Punkt. Jeszcze może trzecia myśl. Dass der Herr Jesus sie seine Versammlung nennt. Że Pan Jezus nazywa je swoim zgromadzeniem. Mój. Und jetzt wollen wir für uns festhalten, chcemy to wziąć sobie do serca, dass zu diesem Zeitpunkt die Versammlung noch nicht da war. W tym czasie jeszcze zgromadzenia nie było. Und dass der Herr Jesus, dass dem Herrn Jesus das wichtig ist, dass sie ihm gehören. I to, że Pan, dla Pana Jezusa było to bardzo ważne, że to właśnie to zgromadzenie należy do Niego. Und dass es einen Zeitpunkt gibt, wo sie gebaut wird. I że istnieje okres czasu, w którym ono zostanie zbudowane. Und dazu kommen wir jetzt zur Apostelgeschichte 2. Tym samym przejdziemy do Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału. Wir lesen hier nicht von das Wort Versammlung. Aber ich möchte auf einen Zusammenhang noch einmal kommen. Und das ist der Gedanke, dass Gott bei Menschen wohnen möchte. In dem Haus damals in der Wüste konnte Gott nicht für immer wohnen. Tam niegdyś na pustyni nie mógł zamieszkać pomiędzy ludem na wieki. Ich denke jetzt an die lange Zeit des Volkes Israel. Myślę teraz o długim okresie czasu ludu izraelskiego. Dass hinterher ein Tempel gebaut worden ist. W którym później też została wybudowana świątynia. Aber egal, ob es ein Zelt in der Wüste ist. Ale obojętnie, czy to było namiot na pustyni. Oder ein Haus in Jerusalem. Czy to był dom w Jerozolimie? Das war immer dieser Ort, wo Gott gewohnt hat. To było zawsze miejsce, w którym Bóg mieszkał. Und das Volk konnte das dadurch erkennen. I lud mógł przez to rozpoznać. Dass eine Wolke sich auf das Zelt gesetzt hat. Że spoczywał obok nad tym namiotem. Und ich habe gesagt, dass Gott nicht immer da gewohnt hat. Ja powiedziałam, że Bóg nie mieszkał tam zawsze. Als das Volk so sehr in Sünde gefallen war, ponieważ kiedy lud bardzo popadł w grzech, da hat die Wolke das Haus wieder verlassen müssen. To ta, ten obok musiał opuścić ten namiot. Man liest das im Propheten Ezekiel. To możemy czytać w proroku Ezekielu. Wie sie ganz langsam das Haus verlässt und dann die Stadt verlässt. Jak ten obok coraz bardziej dalej opuszcza ten namiot i później całkowicie miasto. Aber Gott wollte doch bei den Menschen wohnen. Ale mimo to Bóg chciał nadal mieszkać pośród swojego ludu. Und er hatte den Gedanken, i on miał to na myśli, jetzt in einem geistlichen Haus zu wohnen. Żeby mieszkać w domu duchowym. Und deswegen ist er als Gott der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Dlatego przyszedł w postaci Ducha Świętego na tą ziemię. Davon hat der Herr Jesus in dem Johannesevangelium gesprochen. I o tym Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana. Er hat gesagt, der Geist wird kommen und er hat ihn Sachwalter und Tröster genannt. On tam mówi, że przyjdzie Duch Święty, który będzie pocieszycielem waszym. Und er hat gesagt, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Powiedział też, że on będzie z wami po wieki. Das heißt, da würde Gott das nie mehr verlassen. Czyli już tego on nas nigdy nie opuści. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist auf die Erde kommt. I tutaj w drugim rozdziale Dzieje Apostolskie czytamy, że ten Duch Święty przyszedł na ziemię. Und das ist der Zusammenhang. I to jest ten związek. Die Menschen, die da an diesem einen Ort zusammen waren, das waren Menschen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, als er auf der Erde war. Das waren seine Jünger und einige andere aus dem Volk. Wir lesen von etwa 120 Personen. Czytamy tutaj o liczbie około 120 osób. Und sie haben auf diesen Heiligen Geist gewartet. I oni czekali na tego Ducha Świętego. Weil der Herr ihnen gesagt hat, sie sollten in Jerusalem bleiben. Bo Pan Jezus powiedział im, że oni mają pozostać w Jerozolimie. Und auf die Gabe des Vaters warten, der also diesen Heiligen Geist geben würde. I czekać na ten dar zesłania tego Ducha Świętego. Und jetzt ist die Zeit da. I teraz nadszedł ten czas. Wir lesen, dass sie zusammen waren und plötzlich ein Geräusch entstand. Czytamy tutaj, że oni byli razem ze sobą i nagle powstał szum. Wie von einem Wind. Jakby z wiatru. Das heißt, man konnte etwas hören. Czyli coś, co można było słyszeć. Und man konnte auch etwas sehen. I można było też coś widzieć. Es war eine Erscheinung, dass wie Feuerzungen sich auf die Menschen gesetzt haben. Były to jakby języki z ognia, które usiadły na ludziach. Wenn wir das hier lesen, wenn wir teraz tutaj czytamy, dann müssen wir ganz nüchtern bleiben. Dann müssen wir pozostać. Dann dürfen wir nicht in menschlicher Fantasie jetzt etwas hineinlegen. Musimy pozostać czujnymi, ponieważ nie możemy teraz pogrążyć się w tej bardzo ludzkiej fantazji. Sondern wir wollen verstehen, dass Gott für dieses eine Ereignis etwas Besonderes gibt. Musimy teraz pomyśleć o tym, że Bóg w tym wydarzeniu da jest coś szczególnego. Damit die Menschen das auch erkennen können. Żeby ludzie mogli też to rozpoznać. Das ist eine einmalige Sache gewesen. To była rzecz, która się stała tylko jednokrotnie. Die sich nie mehr wiederholt hat. Która się też nigdy więcej nie powtórzyła. Und weil es das erste Mal war, a dlatego, że było to po raz pierwszy, dass der Heilige Geist zu Menschen kam, że Duch Święty wszedł do ludzi. Hat Gott diese äußeren Zeichen gegeben. Dlatego Bóg podarował ten zewnętrzny znak. Wenn heute ein Mensch sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, jeśli dzisiaj jakiś człowiek nawraca się do Pana, dann bekommt er auch den Heiligen Geist. To także otrzymuje Ducha Świętego. Aber ohne diese äußeren Zeichen. Ale bez tego zewnętrznego znaku. Wir verstehen das heute im Glauben. My teraz to możemy w wierze zrozumieć. Und nehmen das so an als eine Segnung vom Herrn. I możemy to przyjąć od Boga jako błogosławieństwo. Aber in diesem Augenblick. Ale w tym momencie. War der Heilige Geist auf der Erde? Był Duch Święty na ziemi. In diesen Gläubigen, die da zusammen waren. W tych ludziach, którzy byli tam zgromadzeni. Und das ist der erste Akt von dem, was der Herr Jesus gesagt hat. I to jest pierwszy akt tego, co Pan Jezus mówił. Ich werde meine Versammlung bauen. Czyli o tym, co powiedział, że ja zbuduję moje zgromadzenie. Und das hat sich fortgesetzt durch die Jahrhunderte. I to się rozwijało przez wiele tysięcy lat. Bis heute noch. I aż trwa aż do dnia dzisiejszego. Und wird erst ein Ende haben, wenn der Herr kommt. I dopiero znajdzie to swój koniec, kiedy Pan po nas przyjdzie. Und von diesem Bauen. I o tym budowaniu. Haben wir im Petrusbrief gelesen. Mogliśmy też czytać w liście Piotra. Wir können nicht alle Einzelheiten ansprechen, die mit dieser Versammlung zusammenhängen. Nie możemy teraz zajmować się wszystkimi szczegółami, które mówią o tym zgromadzeniu. Deswegen möchte ich jetzt dieses Bild von diesem Haus etwas besprechen. Ale chciałbym teraz zająć się samym domem. Weil es auch uns in eine Verantwortung stellt, was Petrus schreibt. Ponieważ to wymaga od nas pewnej odpowiedzialności, to tutaj pisze Piotr. Es geht in Gottes Wort immer zusammen, parallel. Istnieją w Słowie Bożym takie obok siebie stojące. Obok siebie stojące. Dass er eine Segnung równoległe. Tak, równoległe. Dass er eine Segnung gibt. To daje nam błogosławieństwo. Und damit eine Verantwortung verbindet. I z tym samym wiąże odpowiedzialność. Oder ja, eine Verantwortung auch im Verhalten, sich dieser Segnung entsprechend zu, dieser Segnung zu entsprechen. Albo inaczej to wyrażając, żeby to nasza odpowiedzialność wyrażała się odpowiednio do tego błogosławieństwa. Und dann haben wir gelesen in Vers 4, dass wir zu jemandem kommen. W wersecie czwartym czytaliśmy, że przychodzimy do kogoś. Und das ist nach Vers 3 der Herr. I to trzeci werset, że mamy przystąpić do kogoś i to trzeci werset nam mówi, że to jest Pan. Und jetzt braucht der Heilige Geist dieses Bild eines Hauses. I Duch Święty tutaj używa obrazu tego domu. Das mit Steinen gebaut wird. Który jest zbudowany z kamieni. Das ist ein Bild von der Versammlung. To jest jeden z obrazów na zgromadzenie. Es gibt noch andere Bilder. Istnieją też inne obrazy. Weil wir manchmal eine Sache nicht sofort verstehen können. Ponieważ my często nie możemy od razu zrozumieć pewnej sprawy. Gibt Gott uns verschiedene Bilder. Dlatego Bóg daje nam różne obrazy. Die zusammen das Ganze zeigen. Żeby zbierając je wszystkie, móc zrozumieć całość. Aber wir wollen jetzt bei diesem einen Bild hier bleiben. My chcemy pozostać tylko przy tym jednym obrazie. Dass Gott ein Haus auf dieser Erde baut. Że Bóg buduje dom. Oder der Herr Jesus ein Haus baut, das ist im Grunde dasselbe. Albo inaczej Pan Jezus buduje ten dom, to jest w zasadzie to samo. Ich sage, dass Gott baut, weil der Herr Jesus selbst als ein Stein in diesem Haus bezeichnet wird. Ja mówię tutaj, że Bóg buduje, ponieważ Pan Jezus w tym domu jest jednym z tych kamieni. Wir lesen, dass er ein lebendiger Stein ist, zu dem wir kommen. Jest tutaj napisane, że on jest kamieniem żywym, do którego my możemy przystąpić. Und dann lesen wir, dass dieser Stein von den Menschen gar nicht gewollt worden ist. I czytamy też tutaj o tym, że ten kamień nie był przyjęty przez ludzi, nie chcieli go. Aber Gott hat einen anderen Blick dafür. Ale Bóg znalazł do tego inną drogę. Für ihn ist dieser Stein kostbar. Dla niego ten kamień był kosztowny. Er hat ihn auserwählt. On go wybrał. Und zwar ist dieser Stein dlatego ten kamień ein sogenannter Eckstein. Stał się kamieniem narożnym. Das haben wir am Ende von Vers 7 gelesen. To mogliśmy przeczytać pod koniec 7 rozdziału kamień medialny, to znaczy kamieniem. Und ich glaube, dass in eurer Bibel ein bisschen anders, ein etwas anderer Begriff steht. Ja, mi się wydaje, że u was w polskim jest napisane trochę inne wyrażenie właśnie węgielne. Dasselbe. Das ist insofern wichtig, das ist ważne, als wir alle wissen, wenn wir an ein Haus denken, dass es von Anfang an korrekt gebaut werden muss. Że on musi być od samego początku dobrze budowany. Wird also alles genau vermessen, dlatego musi być wszystko dokładnie wymierzone, damit alles zusammenpasst später, wenn es aufgebaut ist. Żeby mogło to później wszystko na siebie pasować, jak będzie dalej budowane. Und dazu ist dieser Eckstein ein wichtiges Element. Dlatego ten kamień narożny jest bardzo ważnym elementem, nachdem man alle anderen Maße nehmen kann. Od którego można odmierzyć wszystkie inne elementy. Ich möchte aber jetzt noch einmal besonders Vers 5 und 6 ansprechen, bevor ich auf den Eckstein zu sprechen komme. Ale zanim przejdę do samego kamienia tego narożnego, chciałbym zająć się wersetem 5 i 6. Hier wird ja zunächst nur von dem Herrn Jesus gesagt, dass es ein kostbarer Stein ist. Na początku jest powiedziane o samym Panu Jezusie, że on był kamieniem kosztownym. In diesem Haus der Erste. W tym domu jako pierwszy. Und dann werden andere aufgebaut. Und do niego były dobudowane inne kamienie. Und der Apostel sagt, dass, ja, dass die Gläubigen sind. I apostoł Piotr mówi, że to są też inni wierzący. Er sagt, ihr selbst. Wy sami. Ihr seid lebendige Steine. Jesteście kamieniami żywymi. Und aus diesen Steinen wird jetzt ein Haus gebaut. I z tych kamieni zostanie zbudowany ten dom. Wir verstehen, my rozumiemy, dass immer wenn ein Gläubiger, wenn ein Mensch sich bekehrt, że jak jakaś osoba się nawraca, er ein neuer Stein ist, to on jest nowym kamieniem, damit dann aufgebaut wird. Który zostaje dołożony do tego domu. Das ist das Bild, das Gott hier braucht. Tutaj jest właśnie użyty taki obraz, którego używa Pan. Wobei wir ein Bild in Gottes Wort nie immer ganz oder ich muss sagen, wir müssen aufpassen, dass wir ein Bild nicht zu sehr interpretieren. Musimy też uważać, żeby obrazów nie za bardzo nie interpretować. Wenn wir jetzt an ein Haus denken, das wir bauen, jeśli pomyślimy o domie, który my budujemy, dann ist es natürlich erst fertig, wenn der letzte Stein vermauert ist. To oczywiście on jest wtedy zakończony, kiedy zdamy do niego ostatni kamień. So weit dürfen wir bei diesem Bild hier nicht gehen. Tak daleko nie możemy iść w tym obrazie. Wir müssen beides nebeneinander sehen. Musimy wszystko beide rzeczy widzieć koło siebie. Wir müssen einmal sehen, dass es einen letzten Stein geben wird. Musimy wiedzieć, że będzie istniał ostatni kamień. Das ist der letzte Gläubige, der sich bekehrt, bevor der Herr Jesus kommt. Der letzte Mensch, der sich bekehrt, bevor der Herr Jesus kommt. Czyli to będzie ostatni człowiek, który nawróci się przed tym, jak zanim Pan Jezus przyjdzie. Wenn wir es von dieser Seite sehen, dann ist das mit dem Haus wie mit einem natürlichen Haus. Jeżeli patrzymy to z tej strony, to jest to tak samo jak z domem normalnym. Dann ist es fertig, wenn der letzte Stein vermauert ist. To wtedy jest faktycznie ten kamień ostatni, który zostanie budowany. Aber in einem anderen Sinn. Ale w innym sensie. Ist das Haus eigentlich immer fertig? Ten dom w zasadzie jest od zawsze skończony. Und zwar von dem Augenblick an, wo in Apostelgeschichte 2 der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. A mianowicie od tego momentu, w którym w dziele apostolskim w drugim rozdziale został zesłany Duch Święty na ziemię. Deswegen sagt Petrus, ihr seid ein geistliches Haus. Dlatego Piotr mówi, wy jesteście duchowym domem. Und eine heilige Priesterschaft. I duchowym kapłaństwem. In diesem Sinne ist das Haus also immer fertig. W tym sensie ten dom jest zawsze już skończony. Und es ist auch funktionsfähig. I on może funkcjonować. Das heißt, man kann es gebrauchen, so wie es gedacht ist. Czyli można z niego korzystać, tak jak. Und Gott hat zwei Aufgaben für dieses Haus. I Bóg ma dwa zadania dla tego domu. Die eine ist das, was wir hier als heilige Priesterschaft lesen. Jedno z nich to jest to, co tutaj czytamy o kapłaństwie świętym. Die andere lesen Vers 9, eine königliche Priesterschaft. A drugie to jest to, co czytamy w wersecie 9, królewskie kapłaństwo. Beide sind. Oba są. Sind Aufgaben, die der Herr uns gegeben hat. Są zadaniami, które podarował nam Pan. Wenn wir zu diesem Haus gehören. Które należą do tego domu. Und wir sehen auch da schon wieder, dass wir bei dem Bild nicht zu weit gehen dürfen. I tutaj też możemy widzieć, że nie możemy w tym obrazie iść zbyt daleko. Wenn wir an Steine denken, jeśli pomyślimy o kamieniach, dann sind sie ja leblos, to one nie są żywe. Und haben nur die einzige Funktion, eine Mauer zu bilden. I one mają tylko jedną funkcję, czyli budowanie muru. Und der, dem das Haus gehört, der wohnt darin. A ten, do kogo należy, ten dom mieszka w nim. Hier ist das ein Haus, in dem Gott wohnt. A tu jest dom, w którym mieszka Bóg. Aber die Steine sind lebendig. Ale te kamienie są żywe. Und sie können etwas tun. I one mogą coś czynić. Und das möchte Gott, dass wir für ihn etwas tun. I Bóg właśnie pragnie, żebyśmy coś dla niego czynili. Und das Erste, was wir tun können, i pierwsza rzecz, którą dla niego możemy robić, ist, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen. To jest to, że możemy przynosić i składać duchowe ofiary. Und wichtig ist das Wort hier, geistlich. I ważne jest to słowo duchowe. Das ist ein Gegensatz zu natürlich. To jest przeciwieństwo naturalnego. Wenn wir an das Alte Testament denken und die Opfer, jeśli pomyślimy o Starym Testamencie i ofiarach, dann war das natürliche Opfer. To były naturalne ofiary. Also wirklich ein Tier wurde geschlachtet. Czyli naprawdę zabity zostało zwierzę. Und es wurde Gott hingegeben. I zostało ono ofiarowane Bogu. Und wir lesen oft im Alten Testament, i my czytamy często w Starym Testamencie, dass das Gott angenehm war. Że to było dla Boga miłą pewnością. Wobei er immer auf das Herz gesehen hat. Man kann auch ein Opfer bringen, ohne dass das Herz mitgeht. Jeśli to było naprawdę z serca czynione, można oczywiście oferować jakąś ofiarę bez tego. Aber wenn es aus Liebe zu Gott gegeben wurde, bez miłości, ale jeśli to jest czynione z miłości, dann war es ihm angenehm. To było to dla Boga miłe. Jetzt lesen wir hier etwas von geistlichen Schlachtopfern. A tutaj czytamy o duchowych ofiarach. Das heißt, wir schlachten keine Tiere. To oznacza, że my nie zabijamy żadnych zwierząt. Und wollen doch Gott etwas bringen, was ihm angenehm ist. A mimo to chcemy przynieść Bóg coś, co jest dla niego miłe. Und dazu möchte ich einen Vers aus Hebräer 13 zitieren. I do tego chciałam przeczytać werset z Hebräer 13 rozdziału. Hebräer 13, Vers 15 und 16, zwei Verse, 15 und 16. Durch Gott lasst uns ein Opfer des Lobes bringen. Durch ihn lasst uns Gott ein Opfer des Lobes bringen. Przez niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. To jest owoc warki, o którym wyznajemy jego imię. Das heißt also, wenn wir Gott loben, to znaczy, jeśli Boga chwalimy, oder wenn wir Gott danken für das, was er getan hat, albo dziękujemy mu za to, co uczynił, dann ist das für ihn ein Opfer. To jest dla niego tą ofiarą. Ein geistliches Schlachtopfer. Duchowe ofiarą. Das können wir gemeinsam tun. Możemy czynić to razem. Und das kann jeder für sich tun. Ale może też czynić to każdy osobno. Es geht einfach darum, dass unsere Herzen zu Gott gewandt sind. Chodzi o to, żeby nasze serca były zwrócone ku Bogu. Und dass wir aus Liebe zu ihm, i żebyśmy z miłości do Niego, aus Liebe zu dem Herrn Jesus, z miłości do Pana Jezusa, ihm etwas aus unseren Herzen bringen. Znosili mu coś ze swoich serc. Wir fragen vielleicht, warum Gott das Wort Opfer hier gebraucht. Pytamy się czasem, dlaczego Bóg używa tej słowa ofiara. Nach unserer Vorstellung ist ein Opfer immer etwas, was wir von dem, was uns gehört, nehmen und es Gott geben. Bo jeśli chodzi, jeśli myślimy o ofierze, to często nam się wydaje, że to jest coś, co bierzemy od siebie, zabieramy i ofiarujemy Bogu. Das heißt, der Gläubige im Alten Testament, to oznacza, że wierzący ze Starego Testamentu, musste ein Tier aus seiner Herde nehmen, musiał wziąć zwierzę ze swojej trzody, und zwar ein gutes Tier, i to bardzo dobre zwierzę, und das hat er Gott gegeben. I to zwierzę ofiarował Bogu. Und ich frage mich manchmal, warum Gott von einem geistlichen Opfer spricht. Ja się pytam czasem, dlaczego Bóg mówi tutaj o duchowych ofiarach. Ich glaube, dass wir auch Gott etwas von dem geben, was uns gehört. Myślę, że my też oddajemy coś Bogu, co do nas należy. Das kann ganz einfach unsere Zeit sein. To na przykład może być bardzo prosto nasz czas. Um ein Opfer des Lobes zu bringen, brauchen wir Zeit. Żeby przynieść ofiarę pochwalną, to kosztuje naszego czasu. Um Gott zu danken für das, was er getan hat, brauchen wir Zeit. Żeby dziękować Bogu za to, co on uczynił, potrzeba czasu. Ich glaube, dass es noch eine andere Sache gibt, die wir Gott bringen. Myślę, że jest jeszcze jedna inna rzecz, którą możemy przynieść Bogu. Und zwar eine geistliche. I to duchowa. Wir öffnen unser Herz. Możemy otwierać nasze serce. Ich glaube für mich, dass das auch ein Opfer ist. Myślę, że to też jest ofiarą. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so, ob ihr schon mal daran gedacht habt. Nie wiem, czy wyście już o tym tak myśleli. Ein Bruder hat das mal so formuliert und das hat mich sehr beeindruckt. Ale jeden brat to tak sformułował, mnie to bardzo poruszyło. Er hat gesagt, jeder Bruder, der öffentlich betet, każdy brat, który modli się oficjalnie, öffnet auch anderen gegenüber sein Herz. Otwiera przed innymi swoje serce. Also er gibt etwas von seinen Gedanken und Gefühlen öffentlich preis. Czyli daje coś ze swoich myśli, ze swoich uczuć, wyraża to publicznie. Und ich glaube, dass das auch ein Opfer ist. Ja myślę, że to też jest w pewnym sensie ofiara. Und das ist die Aufgabe eines lebendigen Steines, i właśnie zadaniem tych duchowych kamieni, geistliche Opfer zu bringen. Jest składanie tych duchowych ofiar. Es ist eine große Freude für unseren Gott und Vater, wenn er das aus unserem Mund hört, was in unserem Herzen ist. Aber dann fällt auf in Hebräer 13, dass Gott auch noch etwas anderes als Opfer wertet. Że Bóg coś innego jeszcze uznaje za ofiarę. Der Vers geht weiter, das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht. Vers 16 czytamy, a nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Und das ist etwas, was materiell ist. I to jest coś, co jest materialne. Wir geben etwas, wo wir Not bei den anderen sehen. Dajemy od siebie coś, gdy widzimy kogoś innego biedę. Manchmal ist das nur die Zeit, ich sage nur nicht, weil es wenig ist, aber es ist dann kein Geld oder irgendetwas. Unsere Zeit, die wir geben. Czasami dajemy tylko pieniądze, nie mam na myśli tylko jako czegoś negatywnego, ale nie jest to nic więcej, na przykład pieniądze czy coś. Wenn wir vielleicht einen Besuch bei einem Kranken machen. Ale może to być na przykład odwiedziny u chorego. Manchmal können wir mit Geld helfen. Czasami możemy pomóc pieniędzmi. Die Gläubigen in Mazedonien haben gehört, dass in Judäa große Not war. Wierzący z Mazedonii słyszeli, że w Judei była bieda. Dann haben sie Geld gesammelt. Und haben das Paulus mitgegeben, damit er das in Judäa den Armen geben könnte. Das waren Opfer. Bei den Mazedoniern sogar große Opfer. Denn Paulus sagt, sie haben aus ihrer Armut heraus noch etwas gegeben. Ponieważ oni sami wcale nie mieli dużo więcej, a oni ze swojej biedy jeszcze też wzięli i oddali innym. Und Hebräer 13, Vers 16 sagt, List do Hebrajczyków 15-16 mówi, an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Że w takich ofiarach ma Bóg upodobanie. Und bei uns steht hier eine Anmerkung, an solchen Schlachtopfern hat Gott wohlgefallen. A dlaczego tutaj jeszcze jest odnośnik do tego, że te ofiary to są ofiary jakby krwawe. Also er nimmt das Bild aus dem Alten Testament. Czyli Bóg używa tutaj obrazu ze Starego Testamentu. Und sagt jetzt, das was ihr geistlich tut, i mówi tak jakby, że to co czynicie duchowo, ist ebenso ein Schlachtopfer wie damals. Jest to tak jakby taka sama ofiara, jak to było niegdyś. Und das steht hier in 1. Petrus 2. I to jest napisane w 1. Piotra. Dass wir eine heilige Priesterschaft sind, rozdziale, że jesteśmy kapłaństwem świętym, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. Aby składać duchowe ofiary. Und wir haben jetzt verstanden, dass geistliche Opfer teraz, żeśmy zrozumieli, że to duchowe ofiary, nicht nur Lob und Dank ist, nie jest to tylko wznoszenie uwielbienia na Pana, sondern auch materielles ist. Und das ist wieder ein Beweis dafür, dass Gottes Wort immer im Gleichgewicht ist. Wir Menschen haben da manchmal Probleme mit und denken, das eine sei wichtiger als das andere. I myślimy czasem, że jedno jest ważniejsze od drugiego. Es besteht die Gefahr bei uns, istnieje niebezpieczeństwo u nas, dass wir Lob und Dank höher bewerten, że my uważamy na, jako pochwałę i dziękczynienie als, coś wyższego, als Wohltun und Mitteilen, als das, was in Hebräer steht, dass wir materielles Opfer geben. A od tego, co jest raczej napisane jako o tym materialnym. Aber Gott stellt das auf eine Stufe. Ale Bóg te dwie rzeczy daje na jednym poziom. Also wenn wir hier von geistlichen Opfern lesen, tak więc jeśli czytamy to o duchowych ofiarach, die wir als heilige Priester bringen, które przynosimy jako kapłaństwo święte, dann wollen wir beides zusammen sehen. To chcielibyśmy widzieć te dwie rzeczy na równi. Natürlich ist das nicht immer gleichzeitig. Oczywiście to nie musi być w tym samym czasie. Aber es ist gleichwertig. Ale jest to jednakowo ważne. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Paulus im 1. Korintherbrief von Sammlungen spricht. I dlatego być może jest to jeden z punktów, dlaczego apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o zbiórkach. Oder wenn er von Sammlungen spricht, er das mit dem ersten Tag der Woche verbindet. I dlatego kiedy mówi o tych kolektach, łączy to z pierwszym dniem tygodnia. Er sagt auch, am ersten Tag der Woche lege ein jeder bei sich zurück. On w pierwszym dniu tygodnia nie każdy odłożył z siebie coś. Und wir wissen, dass wir am ersten Tag der Woche auch zusammenkommen. I my wiemy, że my też się spotykamy w pierwszego dnia tygodnia. Um den Tod des Herrn Jesus zu verkünden. Żeby ogłaszać śmierć Państwa. Da sehen wir auch wieder das Gleichgewicht. Widzimy znowu tę równowagę. Und das wollen wir hier auch für uns festhalten. I tutaj też można to zauważyć. Und dann lesen wir, dass diese Opfer angenehm, Gott angenehm sind. I możemy tu też czytać, że te ofiary były przyjemne Bogu. Und das ist auch eine Freude für unsere Herzen. I to też jest radością dla naszego serca. Dass wir etwas bringen können, was Gott angenehm ist. Że jest coś, co możemy przynieść Bogu, co jest dla Boga przyjemne. Und dann kommt die Schrift nochmal auf diesen Stein zu sprechen. I Słowo Boże znowu tutaj mówi w wersecie 6 o kamieniu. In Vers 6. Wersecie 6. Mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Z Zitatem ze Starego Testamentu. Und da wird auch noch einmal gesagt, dass es ein auserwählter und kostbarer Stein ist. I tutaj jest znowu mowa o tym, że jest to kamień kosztowny i wybrany. Ich möchte nicht auf das andere hier eingehen, wer nicht glaubt. Nie chcę zajmować się tym fragmentem, a kto nie möchte nur diese Kostbarkeit noch einmal betonen. Chcę wierzyć, nie dowiedzieć się, ale chcę tylko jeszcze tą kosztowność tego kamienia podkreślić. Natürlich ist die Warnung für Ungläubige hier mit enthalten. Ja źle powiedziałam. Chodzi o to, że nie chcę wchodzić w tego, kto nie wierzy. Das mal. I tu jest podkreślone, oczywiście istnieje dla takiego osoby odpowiedzialność osobista. Dass man diesen Stein nicht verwerfen soll. Że tego kamienia nie powinno się odrzucać. Das heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass man den Herrn Jesus nicht haben will. Czyli jakbym sobie czegoś takiego, że się nie chce Pana Jezusa. Die Juden damals, als der Herr Jesus lebte, die wollten ihn nicht. Die haben ihn nicht erkannt. Die haben ihn verworfen. Aber jetzt hat Gott ihn zum Eckstein gemacht. Und wir haben das eben gesagt, von da aus richtet sich alles andere aus. Kamieniem narożnym i od tego właśnie kamienia wszystko inne się może być układane. Für uns ist es eine Freude zu wissen, dass wir in dem Herrn Jesus den Willen durch den Herrn Jesus den Willen Gottes kennen dürfen. Dla nas może być to radością, że my przez Pana Jezusa możemy rozpoznać wolę samego Ojca. Er hat uns das in seinem Wort gesagt. On powiedział nam w swoim słowie. Und wir dürfen das Wort gleich mit dem Herrn Jesus verbinden. Wenn wir an Johannes 1 denken, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jeśli pomyślimy o Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, że to słowo było u Boga i to słowo ciałem się stało. Und das ist eben die Warnung, wer sich an diesem Wort stößt. Wer sich an dem Wort stößt, wer das. To jest ostrzeżenie dla tych, którzy się gorszą tym kamieniem i gardzą. Wer das nicht annimmt. I nie przyjmują go. Für den ist es eigentlich nur Verderben. Dla tych jest jedynie zatracenie. Aber ich möchte bei diesem ihr aber bleiben, in Vers 9, ihr aber. Ale ja chcę bardziej skupić się na tym, ale wy w wersecie 9. Und jetzt lesen wir hier, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. Das heißt wieder Priester, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Wir können sagen, dass die heilige Priesterschaft nach innen gerichtet ist. Sozusagen sich im Haus abspielt. Co to jest wewnątrz, czyli na to, co się w tym domu w środku znajduje. Während die königliche Priesterschaft nach außen gerichtet ist. Natomiast to królestwo kapłaństwa jest bardziej nacisk położony na to, co jest na zewnątrz. Und zwar sind wir eine heilige Nation. My jesteśmy świętym narodem. Wir gehören Gott. Należymy do Boga. Damit wir seine Tugenden verkünden. Abyśmy ogłaszali jego cnoty. Das heißt, wir haben auch eine Aufgabe, die nach außen gerichtet ist. Oznacza to, że mamy pewne zadania, które są kierowane na zewnątrz. Man soll an uns etwas sehen. Można w nas widzieć coś. Von dem Wesen Gottes. Z osoby Pana. Wenn wir an das Wesen Gottes denken. Jeśli myślimy o istocie. Dann ist Gott so groß, dass wir ihn als Menschen nicht verstehen können. Aber dann hat Gott sich so tief herabgelassen, dass er den Herrn Jesus gegeben hat, der als Mensch auf der Erde gelebt hat und der in dem Wesen Gottes hier gelebt hat. I on żył jako istota boska na ziemi. Deswegen hat er Jesus sagen können. Dlatego Pan Jezus mógł powiedzieć. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kto mnie widział, widział i Ojca. Das war wie ein Abbild, wie ein Abdruck von einer Sache, die man selbst nicht hat. To było jego odzwierciedlenie jego osoby. Aber wo man aus dem Abdruck genau erkennen kann, wie die Sache ist. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, was göttliche Liebe ist, na przykład, jeżeli chcemy wiedzieć, co to znaczy Boża miłość, dann denken wir an den Herrn Jesus, możemy myśleć o Panu Jezusie, von dem wir lesen, którym czytamy, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Że On nas tak bardzo miłował, że wydał samego siebie za nas. Und wir könnten jetzt vieles aufzählen. Mogliśmy teraz wiele wymieniać. Gerechtigkeit, Wahrheit, Sprawiedliwość, Prawda, Tugenden Gottes, Cnoty Boże, Wesen Gottes, Istota Boska. Und das soll die Welt an uns sehen. I to powinien widzieć i w nas świat. Wir lesen hier vor Königen. Czytamy tutaj o duszeniu. Dass wir die Tugenden verkündigen. Żeby rozgłaszać te cnoty. Da haben wir zunächst immer den Gedanken, dass es mit Worten geschieht. I często od razu nam się przychodzi na myśl, że to powinniśmy czynić słowami. Das ist auch nicht falsch. To oczywiście nie jest błędne. Ich glaube für mich aber, dass die Worte erst an zweiter Stelle kommen. Ale dla mnie osobiście wydaje się, że te słowa są dopiero drugorzędną rzeczą. Ich bin mir ziemlich sicher, jestem przekonany, dass erst unser Verhalten kommt, że najpierw jest nasze zachowanie, so wie wir leben auf der Erde, tak jak my żyjemy na ziemi, und dass dann erst unsere Worte folgen. I dopiero wtedy mogą to naśladować nasze słowa. Es gibt viele Zeugnisse von Gläubigen. Istnieje wiele świadectw o wierzących, die sozusagen durch ihr Verhalten gepredigt haben. Którzy, tak jakby powiedziawszy, swoim zachowaniem głosili te cnoty. Ich habe jetzt ein Bild vor Augen. Mam teraz pewien obraz przed oczami. Wo jemand zum Glauben gekommen ist dadurch, że przyszedł ktoś do wiary przez to, dass er mehrere Jahre lang einen Gläubigen beobachtet hat, że przez wiele lat obserwował pewnego wierzącego, und der sich immer wieder darüber gewundert hat, wie er sich verhalten hat. I zawsze dziwił się tym, jak ten wierzący się zachowywał. Und das war sozusagen eine Predigt ohne Worte. I to było tak jakby właśnie to rozgłaszanie bez słów. Dieser Gläubige hat sicherlich versucht, soweit ihm das möglich war, ten wierzący z pewnością próbował tak daleko, jak tylko potrafił, den Fußspuren des Herrn Jesus zu folgen. Aby naśladować ślady Pana Jezusa. Und das fällt auch auf in der Welt. I to jest bardzo zauważalne w świecie. Und dann kann man reden. Wtedy, jak się tak postępuje, dopiero można mówić. Und wenn dann die Worte mit dem Wandel übereinstimmen, i jeśli wtedy te słowa są w zgodności z kroczeniem, dann haben die Worte auch Gewicht. To wtedy te słowa mają też wielką wagę. Und insofern ist verkündigen beides, Verhalten und Reden. A więc to rozgłaszanie to jest zarówno mowa, jak i zachowanie. Sicherlich hat der Herr auch besondere Diener. Z całą pewnością ma też Pan swoich szczególnych sług, die das Wort Gottes verkünden. Którzy głoszą to słowo. Wir lesen von Evangelisten und Lehrern. Czytamy o Ewangelistach i nauczycielach. Aber er gibt jedem einzelnen von uns sicherlich Gelegenheiten. Ale Pan daje nam też z całą pewnością każdemu z nas pewne okoliczności. Auch einmal etwas von dem Herrn Jesus zu sagen. I możliwość, że możemy komuś opowiedzieć o nim. Wir wissen, dass wir manchmal Mühe damit haben. My wiemy, że dla nas nam to czasem przychodzi bardzo ciężko. Dass wir uns manchmal schämen. I czasami jest nam wstyd. Dass wir manchmal ängstlich sind. Czasami odczuwamy strach. Und dann schweigen. I zamiast coś powiedzieć, to milczymy. Ich möchte da jetzt nichts zu sagen, weil ich auch das eigene Leben kenne. Nie chcę nic na ten temat mówić, bo też mam swoje życie. Aber vielleicht kennt ihr das Gefühl, das man dann im Herzen hat, wenn man nichts gesagt hat. Ale być może znacie takie uczucie, że w sercu, kiedy się nic nie powie, wo man sich hinterher selber sagt, że potem sam sobie mówi, du hast eine gute Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ty miałeś dobrą okoliczność, że się nie wykorzystał. Eine Gelegenheit, jemand etwas von dem Jesus zu sagen. Możliwość, aby komuś powiedzieć o Panu. Deswegen möchte ich uns alle und mich auch mit ermuntern. Dlatego chciałbym właśnie ze sobą zachęcić nas wszystkich. Wenn wir eine Gelegenheit haben, że jeśli mamy taką okazję, dass wir auch dann den Mut vom Herrn erbitten, ein Wort zu sagen. Żebyśmy prosili w tym momencie Pana, aby dał nam słowo, które możemy powiedzieć. Das ist eben auch unsere Aufgabe als königliche Priesterschaft. Bo to jest nasze zadanie jako królewskiego kapłaństwa. Und wenn wir dann diesen Nachsatz noch lesen, dass wir berufen sind aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Możemy też do tego dodać, że jesteśmy wyratowani dla Niego, który nas powołał z ciemności w cudowne swoje światłości. Oder wenn wir lesen, dass wir Barmherzigkeit empfangen haben. Albo o tym, że żeśmy otrzymali miłosierdzie. Dann können wir auch daran denken, dass wir eine Botschaft haben, die auch zum Segen für andere ist. To możemy też o tym pomyśleć, czy mamy nowinę, która jest dla innych błogosławieństwem. Vielleicht ist das auch eine Motivation für uns, dann den Mund aufzutun. Być może wtedy będzie to nas motywacją, aby otworzyć swoje usta. Wir sehen also, dass dieses Bild des Hauses, teraz możemy widzieć, że ten obraz tego domu in einem Sinne nicht so weit geht wie unser natürliches Haus. W pewnym sensie nie jest tak daleko jak zwykły naturalny dom. Und in einem anderen Sinne weit darüber hinaus geht. A z drugiej strony daleko dalej wykracza. Was wir für uns festhalten wollen ist, co powinniśmy zachować dla siebie? Dass der Herr Jesus an diesem Haus baut. Jest to, że Pan Jezus ten dom buduje. Dass wir, wenn ich das so sagen darf, Hilfskräfte, Handlanger sind. Hilfskräfte, Helfer sind. Aber dass wir nicht selber bauen. Das ist ganz wichtig für mich. In der Apostelgeschichte steht an einer Stelle, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Kapitel, dass der Herr hinzutat. Das ist also sein Werk, das er tut. To jest więc jego dzieło, które on czyni. Und wenn er uns gebraucht, dann sind wir immer Helfer. Jeśli on nas do tego używa, to my jesteśmy tylko pomocnikami. Ich habe da schon mal gehört, dass jemand irgendwo hingezogen ist in eine Gegend. Słyszałem już o kimś, kto przeprowadził się w pewną okolicę. Weil er dort eine Gemeinde gründen wollte. Ponieważ on chciał tam założyć jakieś zgromadzenie. Das ist nicht geistlich. To nie jest duchowe. Der Herr macht das. To Pan to czyni. Und wenn an irgendeinem Ort ein Zusammenkommen entsteht, weil mehrere Gläubige da sind, a jeśli na jakimś miejscu powstanie zgromadzenie, ponieważ jest tam więcej wierzących, dann ist das auch ein Werk des Herrn. To też jest to dzieło Pana. Wenn wir da helfen können, jeśli my przy tym możemy pomóc, dann ist das eine andere Sache. To jest to inna rzecz. Da brauchen wir aber auch diese Abhängigkeit von dem Jesus. Ale my w tym wszystkim potrzebujemy wielkiej zależności od samego Pana. Um zu erkennen, was unsere Aufgabe ist. Żeby móc rozpoznać, jakie jest nasze zadanie. Aber ich möchte das noch einmal betonen, an dieser Versammlung baut alleine der Herr Jesus. Ale chciałbym jeszcze raz to bardzo podkreślić, że sam buduje sam Pan Jezus. Und er ist gleichzeitig, das haben wir in unserem Lied ja auch gesungen, i on jest jednocześnie, to żeśmy też śpiewali nasze pieśni. Das Fundament. Fundamentem. Der Eckstein. Ten kamieniem narożnym. An dem sich alles ausrichtet. Na który, od którego wszystko się rozchodzi. Das heißt, wir dürfen nicht unsere eigenen Gedanken hineinbringen. Dlatego my nie możemy swoich własnych myśli tam przynosić. Sondern immer fragen, was willst du, Herr? Ale pytać się za każdym razem, czego Ty, Panie, chcesz. Und andererseits ist er auch das Fundament für uns. A z drugiej strony jest dla nas fundamentem, das uns eine Sicherheit gibt. Który daje nam pewność. Wir, Wir kennen ja das andere Gleichnis, das der Herr Jesus gibt von jemand, der ein Haus auf Sand baut. Znamy tą przypowieść o kimś, kto budował swój dom na piasku. Und das Gegenteil ist das Haus, das auf den Felsen gebaut ist. I to było przeciwieństwem tego domu, który został zbudowany na skale. Mir kommt es jetzt nur auf das Bild an des Felsens. Mi chodzi teraz o ten obraz tego domu, który został zbudowany na skale. Dass wir als Gläubige ein festes Fundament haben. Że my, jako wierzący, mamy ten pewny fundament. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass irgendetwas ins Schwanken kommt. Nie musimy mieć jakiś obaw, że coś mogłoby się zachwiać. Wir können Gottes Wort vertrauen. Możemy ufać w pełni Słowu Bożemu. In jeder Situation unseres Lebens. W każdej sytuacji naszego życia. Wenn der Herr sagt, du bist mein. Jeśli Pan mówi, ty jesteś mój. Niemand wird dich aus meiner Hand rauben. Nikt nie wyrwiecie z ręki mojej. Dann dürfen wir das so auch nehmen, ganz wörtlich. No właśnie, możemy to tak przyjąć dokładnie, dosłownie. Und wenn wir an die Versammlung noch einmal denken. A jeśli das jeszcze raz pomyślałem, powinniśmy o zgromadzeniu. An die Menge der Gläubigen. O wielkiej liczbie wszystkich wierzących. Die jetzt wie Steine zusammengefügt in zu einem Haus. Którzy są nie po kalinie zbudowane w ten dom. Dann steht das Haus auch auf dem Felsen. Und kann nicht, und dieser Grund ist fest. Leider können wir das heute nicht mehr sehen. Äußerlich in unseren Augen sieht das Haus wie eine Ruine aus. Zewnętrznie z punktu widzenia naszych oczu wygląda to jak ruina. Das ist die eine Sicht. To jest jeden pogląd. Aber die Sicht des Herrn Jesus ist auch eine andere. Ale pogląd Pana Jezusa jest też inny. Der Herr kennt, wie sein sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Er weiß genau von allen Menschen, die leben, wer ihm gehört. I Pan wie o wszystkim. Każdy człowiek, który żyje na ziemi, czy on do niego należy. Und wenn so die Heiligen sieht, i jeśli w momencie, kiedy on w ten sposób widzi wszystkich wierzących, dann ist für ihn das Haus immer komplett. To dla niego ten widok zewnętrzny jest zawsze kompletny, całkowity. Vielleicht können wir das uns auch einmal so in das Herz nehmen. Być może weźmy to sobie teraz tak do serca. Dass wir etwas mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Coś, czego my swoimi naturalnymi oczami nie możemy widzieć. Dass wir aber einmal versuchen, mit einem geistlichen Auge zu sehen. Żebyśmy spróbowali zobaczyć to naszymi duchowymi oczami. Und daran denken, dass es viele Gläubige gibt, die wir nicht kennen. I żebyśmy uświadomili to sobie, że jest niewiele wierzących, których my nie znamy. Für die der Herr gestorben ist. Za który też umarł Pan. Die auch zu diesem Haus gehören. I że oni też należą do tego domu. Dass wir äußerlich nicht immer zusammengehen können, ist eine andere Sache. Że my zewnętrznie nie zgromadzamy się wszyscy razem, to jest inna rzecz. Weil der Feind viel Falsches hineingebracht hat. Ponieważ sam diabeł wiele złego w tej sprawie uczynił. Und wenn wir hier lesen, dass wir heilige Priester sind, dann müssen wir auch alles Falsche abweisen. Und das ist eine Sicht, die uns manchmal Mühe macht. Weil wir unseren Blick dann ganz eng machen und nur uns immer sehen. Ponieważ my często nasz widok bardzo wąsko widzimy, widzimy tylko nas. Aber der Herr möchte, dass wir alles sehen. Ale Pan chce, żebyśmy widzieli wszystkich. Dass wir also ein Leben führen, das in der Absonderung von Bösen ist. Oczywiście mamy prowadzić życie w odłączeniu od wszelkiego zła. Aber dass in unseren Gedanken noch immer wieder fest ist, wir sind nicht die Einzigen, die dem Herrn gehören. Ale żeby w naszej świadomości była ta myśl, że my nie jesteśmy tylko jedynymi, którzy należą do Pana. Er baut das Haus. On buduje dom. Er kennt die Steine. On zna kamienie. Er sieht, ob sie lebendig sind. On widzi, czy one są żywe. Und dann nimmt sie, um sie diesem Haus zuzufügen. I on nie wierzy, aby je przyłączyć do tego domu. Für uns bleibt eigentlich diese schöne und heilige Verantwortung. Dann do naszej sprawy pozostaje to piękne i święta odpowiedzialność. Dass wir Gott danken und ihn loben für das, was er getan hat. Żebyśmy chwalili go za to i dziękowali mu za to, co on nas uczynił. Und dass wir aus Dankbarkeit auch ein Zeugnis sind nach außen. I żebyśmy z tej wdzięczności byli też świadectwem na zewnątrz.